17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Muzaffer Tunca, Gürhan Ertür ve ben Elvan Cantekin birlikte sunacağız. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Bu programı her zaman olduğu gibi bir gün öncesinden, yani 19 Temmuz 2022 tarihinde kaydediyoruz. Telefon numaramız 212-343-4040. E-post adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Atlas Balkan. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün programımızda daha önce de konuğumuz olan Sayın Buğra Çelik'le birlikte olacağız. Akyaka Afet Gönüllüsü ve kendisiyle orman yangınları ve orman yangınlarında gönüllü katkısı üzerinde biraz daha detaylı konuşmaya çalışacağız. Evet, herkese hoş geldiniz diyorum. Buğra Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Elvan Hocam. Çok teşekkürler konuk aldığınız için. Biz de teşekkür ediyoruz tekrar katıldığınız için. Evet, Nuray Hocam, Gürhan... Merhabalar, iyi günler. Aziz Bey, Aziz Bey'i merhaba. Unuttuk demin. Pardon, Aziz Bey'in... Yok. Evet, Aziz Bey de bugün aramızda. Evet. Dönem dönem katılıyor programımıza. Muzaffer Bey, hoş geldiniz siz de. Merhaba. Evet. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi şöyle, esasında biz bu programı sanıyorum birkaç hafta öncesi yapmaya çalıştık ama ne yazık ki gerçekleştiremedik ve sonrasında çok acı bir şekilde iki tane çok büyük yangını yaşadık. Hani zamanında o programı yapmış olsaydık belki daha o anlamda bir katkımız daha fazla olurdu diye düşünüyorum. Evet Buğra Bey, son Marmaris yangını şöyle, hani Amazon ve Börtübet yangını ve arkasından da Datça yangını. Bu iki yangın o bölgedeki ormanlarda çok büyük zarara neden oldu. Fakat bu iki yangında da özellikle Datça yangınında dikkatimizi çeken bir şey var. Gerçekten çok güçlü bir gönüllülük katkısı ve ormanı yangınlarına müdahalede sadece orman gönüllüleri değil, diğer alanlardaki çalışan gönüllülerin de çok ciddi katkıları oldu. Şöyle kısaca sizin bu alandaki çalışmalarınız çerçevesinde bir şöyle değerlendirme yapabilir misiniz? Hakikaten gönüllülerin katkıları konusunda geçmiş yıllara oranla bir gelişme söz konusu mu? Kesinlikle. Yani aslında biz de geçen yılki 2021 Muğla yangınlarında kendiliğinden organize olmuş, aslında daha öncesinde herhangi bir afet gönüllülüğü deneyimi olmayan çoğunluğunun bir grup mahalleli, bir grup komşu olarak bir araya geldik ve orada da gördük ki aslında bu artık iklim değişikliğiyle beraber sıklığı ve etkisi giderek artan bu afetler içerisinde herhangi bir kurumun tek başına bu afetlere karşı ihtiyaç duyduğumuz önlemleri ve müdahaleyi yapma kapasitesinin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada özellikle orman yangınlarının çok özel bir durumu var. O da ilk 15 dakika içerisinde müdahale etmeniz halinde büyük bir afete dönüşmeden söndürebiliyorsunuz. Ama yangın, işte tepe yangını denilen daha büyük bir ölçüye ulaştığında da açıkçası çok da yapılabilecek bir şey kalmıyor. Ve o noktada da hani ne uçaklar ne helikopterler tümüyle aslında rüzgarın durumuna, coğrafi koşullara göre bir sönme durumu oluyor. Bu noktada da biz de Akika Afet Gönüllüleri olarak geçen yılki öğrenimlerimizi topladığımız raporumuzu yayınladık bu kış ve aynı şekilde de bu yazın çalışmalarına, hazırlıklarına devam ettik. Ve orada da şunu çok net görüyoruz. Yani organizasyon olarak bizim hedefimiz ilk 15 dakika müdahale kapasitesini arttırabilmek. Çünkü ilk 15 dakika müdahaleyi kim yapıyor diye baktığımızda mahalleli yapıyor. Mahallelinin o zaman ilk 15 dakika kapasitesini arttıracak şekilde risk yönetimini ve ilk müdahale kapasitesini nasıl arttırabiliriz diye yola çıktık. Ve bir yandan da aslında tabii ki hem mahalleli hem kurumlar buradaki bu durumun önemini fark ettiği için de bu yıl daha hazırlıklı olduklarını görüyoruz. Bu da aslında gidişatta önemli bir fark yaratıyor. Evet, esasında çok önemli bir konu bence. Biz hep müdahaleden bahsediyoruz ama müdahalenin yanında yapılması gereken ve de şimdi açıkçası yani Datça yangınını çok birebir neredeyse içinde olduğum için biliyorum ben. Datça yangınında müdahale konusunda hakikaten çok başarılı bir performans gösterildiğini söyleyebiliriz. Yani medyada, bir takım basın yayın organlarında hani müdahalede gecikildi, şu bu filan gibi bir takım hani yetersiz müdahale yapıldı gibi bir takım yorumlar var ama ben şahsen hiç katılmıyorum ona. Gerçekten çok güçlü bir müdahale söz konusuydu. Ama gene de istenmeyen çok ciddi miktarda zararlar oluştu. O noktada müdahalenin öncesinde yapılması gereken bir takım şeyler de var. Sizin bahsettiğiniz de risk azaltma örneğinde bu konuda bir, yani ne gibi çalışmalar yapılabilir? Gerçekten bunun bir değerlendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Siz burada ne öneriyorsunuz? Nedir sizin yaklaşımınız AKYAK'a gönüllüler olarak, afet gönüllüleri olarak? Burada aslında tüm uzmanların da söylediği artık bizim afet konusunda afet sonrasında yani afeti yönetmek değil, riski yönetmeye geçmemiz gerektiği yönünde ve dünyada bizim şu an artık yeni normal diyebileceğimiz bu ölçekteki orman yangınlarıyla uzun dönemdir uğraşan Amerika, Kaliforniya, Avustralya ya da Akdeniz orman kuşağındaki İspanya, Yunanistan, Portekiz gibi ülkelere baktığımızda bütçelerinin çok ciddi bir kısmını önleyici çalışmalara yatırmakta. Dolayısıyla biz de burada Orman Genel Müdürlüğü'nün ve itfaiye teşkilatının bu çalışmaları bu yönde dönüştürme çabalarına da destek olmak adına biz şöyle bir çalışma yaptık. Biz AKYAK Afet Gönüllüleri olarak aslında çalışma grupları var bünyemizde. Çok farklı çalışma, işte iletişim çalışma grubu, mahalle çalışma grubu, strateji çalışma grubu gibi. Bunlardan mahalle çalışma grubunun görevi Ula ilçesindeki 30 mahallede bu riskleri işaretlemek, Orman Genel Müdürlüğü'nün, AİDEM'in, MUSKİ'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken şeyleri sahada tek tek işaretlemek, yapılması gereken şeyleri onlara iletmek ve bir yandan da aslında %90'ı da yangınların, orman yangınlarının insan kaynaklı olduğunu da bildiğimiz için burada bir yandan da mahalleliyle birlikte yapılması gerekenlerde hemfikir olmak ve işte bu şu anda içinde bulunduğumuz yüksek riskli günlere hem gelmeden önce önlemler almak hem de o günlerde de çok daha dikkatli olmak. Yani burada aslında şu çok çok önemli bir nokta. Şu an sonuçta baktığımızda dediğim gibi tek bir kurumun bununla mücadele edebilme şansı yok. Mahallelinin de mutlaka dahil olması ve kurumlar arasında ciddi bir işbirliği olması gerekiyor. Biz bu noktada işte her muhtarlığa, camilere afişler hazırladık. Orman yangını ile ilgili yapılması gerekenlerle ilgili. Düzenli olarak anonslar yaptırıyoruz. Yüksek riskli günlerde ne yapılması gerektiği ile ilgili. Ve bir yandan da önden bu kış şöyle bir çalışma yaptık. Biz acil durum eylem planı diye bir çalışma yaptık. Ve burada iki modüllü bir plan hazırladık. İlki teyit ve ihbar. Yani bir duman gördünüz, burada ne yapmanız gerekiyor, nasıl ilerlenecek? Daha sonra bu yangın teyit edildikten sonra biz vatandaşlar olarak nasıl bir çalışma içerisine girmemiz lazım? Bunun hazırlıklarını yaptık. Bir yandan da tabii eğitimler de çok önemli. Orman Genel Müdürlüğü'nün verdiği orman gönüllüsü eğitimlerine katıldık. Bir yandan da ilk yardımcı eğitimi aldırdık vatandaşlara ve aslında mümkün olduğunca bir yangın anında soğukkanlı bir şekilde yapılması gerekenleri özellikle güçlü bir bilgi akışıyla birlikte sağlamanın yollarını keşfettik. Tabii alacak çok yolumuz var ama burada bizim keşfettiğimiz en önemli şey şu. Kesinlikle bu iş tek tip bir vatandaşın, yani sadece gönüllüler, sadece işte buralara kırsala yeni taşınmış insanlar gibi tek tip bir demografiyle yönetilebilecek bir konu değil. Yani burada yaşayan, bu bölgede yaşayan insanların normalde belki bir yolu kesişmeyen, bir araya gelmeyen, aynı masada oturmayan insanların bir araya gelmesi çok çok kritik. Dolayısıyla burada hani hem risklerin analiz edilmesi, hem yüksek riskli günlerde ne yapılması gerekliliği ve bir yangın anında nasıl bir bilgi akışı ve nasıl bir hareket planı içerisinde olunması gerekliliği çok kritik bir konu. Bununla birlikte de ilgili kurumlarla iletişim halinde olmak tüm bu yapı içerisinde aslında kaynakların en doğru şekilde kullanılmasını sağlıyor. Şu an bu bölgede bu akışları mümkün olduğunca oturtmuş durumdayız. Bu son söylediğiniz çok önemli diye düşünüyorum ben. Yani gönüllü katılım olabilir. Öbür tarafta bu işlerle yükümlü olan, yani orman yangınlarıyla mücadele ve risklerin azaltılması konusunda bir yükümlü olan kamu kurumlarının bir takım katkıları olabilir. Ama ikisinin bir araya gelip gerçekten organize bir şekilde, gerçekten örgütlü bir şekilde bu çalışmaları yürütmesi, böyle belli bir strateji üzerinde yürütmesi bence çok çok önemli. Bu konuda var mı bir ortaya atılmış bir strateji, var mı bir eylem planı ve bu konudaki çalışmalar nasıldır? Sizin değerlendirmenizi isterim bu konuda. Yani şöyle, biz bu yaptığımız çalışmalara ilk daha başlarken, geçen yılki öğrenimleri topladığımız raporumuzu yayınlar yayınlamaz, bölgedeki sivil toplum kuruluşları, ilçe belediyesi, jandarma ve muhtarlar olarak bir araya geldik. Ve aslında hani kimde ne kaynak var, kim yangın anında neleri mobilize etme gücüne sahip, bunlar üzerinden görüşmelere ve planlamalara başladık. Daha sonra da Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçtik ve onlarla hem bu orman gönüllüsü eğitimi hem de bu bahsettiğim ihbar teyit süreçlerinde onlardan, çünkü şu an aslında yani bir yandan sonuçta şu an insansız hava araçları riskli bölgelerde düzenli olarak uçuyor geçen yıldan farklı olarak. Dolayısıyla bazen onlar bir ihbar, onlar bir görüntüleme yapabiliyorlar, bize iletiyorlar. Ya da biz bölgeden bir bilgi gelirse onlara iletiyoruz. Mesela bu tarz bir akış daha önceki yıllarda yoktu. O yüzden bu ciddi bir kazanım ve ilk müdahale kapasitesini çok hızlı arttırıyor. Şu ana kadar da bizim bölgemizde çıkan bir iki yangına da bu şekilde müdahale ettik. Ve bir yandan da bir diğer sevindirici gelişme de aslında önceki yıllara göre kurumlar arasında da, yani büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle Orman Genel Müdürlüğü, AFAD arasındaki koordinasyonun da nispeten daha arttığını görüyoruz. Ancak halen bence biz açıkçası afet gönüllüleri olarak en çok tedirgin olduğumuz anlar, bir bölgede büyük bir yangın varken, işte Bördübet yangını ya da Datça'daki yangın gibi ikinci, üçüncü yangınlar koordinasyon kabiliyetini tabii ki çok etkiliyor. O dönemlerde, o anlarda biz tabii ki ekstra daha da dikkatli olmaya çalışıyoruz. Çünkü çok geniş bir alan, özellikle bu Muğla bölgesi çok geniş bir alan ve ormanla, orman köylüsünün, mahallelerin ilişkisinin kopması sebebiyle de aslında ormanlarımız şu an çok büyük yüklere sahip. İşte örtü anlamında çok büyük kütlelere sahip. Burada ciddi bir riskin ortasında oturduğumuzu hep anlamak ve hatırlamak gerekiyor. Bir yandan da aslında işte bu yangınlar içerisinde işte sosyal medyadan bunları takip eden ya da işte öfkelenen, sinirlenen insanların da artık hani o öfkeyi, o siniri, o sıkışmışlığı herhangi bir suçlama ya da herhangi bir öfkeye yöneltmeden bölgelerinde bu gönüllü çalışmalara dahil olmaları bence çok önemli bir çağrı. Çünkü hem geçen yıl hem de sizin de dediğiniz gibi bu yıl gönüllülerin gidişatı ne kadar önemli ölçekte değiştirebildiğini görmüş durumdayız. Artık bu bir teori değil, bu bir gerçek. O yüzden ben buradan bu vesileyle de herkesi bölgelerinde, mahallelerinde bu çalışmaların bir parçası olmaya davet etmek istiyorum. Evet, hakikaten çok önemli bir çağrı olduğunu düşünüyorum bunun. Bunun ötesine de belki geçmekte yarar var. Yani dediğiniz biraz önce müdahalenin ötesinde artık risk azaltma konusunda da gönüllülerin çok etkin bir şekilde yer almasının gerektiği olduğu ortaya çıktı. Bu yangınların artışının temel nedenlerinden birisi eğer gerçekten iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan olaylarsa, özellikle de burada herhalde bir adaptasyon konusu, yani bu değişen iklim koşullarına uyum konusunda gündeme gelmesi ve bu anlamda da esasında gönüllü çalışmalarının gerçekleştirmesi gerektiği inancındayım ben. Siz ne dersiniz? Kesinlikle ve gönüllülük aslında yani herkesin aslında işte sivil toplum kuruluşlarıyla ya da işte bir grup insanın bir araya geldiğinde birlikte değer üretmesi konularında farklı görüşleri, farklı ön yargıları, deneyimleri olabilir. Ancak afet için bir araya gelen komşular çok daha farklı birlikteliklere, çok daha farklı ilişkileri geliştirmeye ve bölgelerindeki afetle birlikte başlayan bu yolculuğun çok daha farklı meselelere müdahale eder, çok daha farklı meselelerde inisiyatif alan bir ilişki ağına dönüştüğünü de görüyoruz. Dolayısıyla burada siz komşunuzla beraber bu konuları konuşmaya başladığınızda aslında birçok farklı konuda var olan bu kutuplaşmanın, işte siyasi görüşlerin, farklı geçmişlerin afet konusunda bir araya geldiğinizde geçersiz olduğunu görüyoruz. Ve o noktada da bu bahsettiğimiz değişen dünya içerisinde işte iklim değişikliği, şu bu ekonomik koşullar, çok daha farklı risklerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bugün afet için bir araya geldiğinizde yarın işte kıtlık için, kuraklık için, tarım için, genç istihdamı için de bir şeyler konuşmaya başlıyorsunuz. Ve en önemlisi aslında yaşadığınız alanda güçlü ilişkiler kurmuş bir grup mahalleliye dönüyorsunuz ve bu da aslında nasıl bir dünyada yaşamak istediğinizi ve o dünya için birlikte çalıştığınız bir grup insanla çok keyifli, her ne kadar böyle dert tasayla uğraşıyor olsanız da sonuçta karşılıklı ilişki içerisinde ve dayanışma içerisinde bir ortamı yeşerttiğine inanıyorum. O yüzden bir yandan baktığımızda hani bu afetler karşısında sıkışmak, frustre olmak, kızmak, öfkelenmek yerine komşular olarak bir araya gelmeye başladığımızda çok daha farklı bir resme baktığımızı düşünüyorum. Esasında zaten gönüllülüğün temelinde de yatan şeylerden bir tanesi değil mi? Bir noktada belli bir amaç doğrultusunda ama sonuç olarak örgütlü olarak birlikte hareket etme yetkinliğinin, yeteneğinin kazanılmasını sağlıyor. Bu anlamda yani afet olsun ya da başka bir alan olsun, gönüllü faaliyetlerinin hepsinde sonuçta aktif vatandaş haline gelmek, bir şekilde içinde bulunduğun şeye, topluluğa, komüniteye bir katkı vermek çok çok önemli ve bu amaca hizmet ediyor gönüllülük bu anlamda. Evet, yani sadece orman yangınları değil, esasında bölgede birçok başka şey de var, tehdit de var. Onlara içinde bu gönüllülerin çalışması söz konusu olabilir. Aziz Bey'in bir sorusu var. Aziz Bey buyurun. Evet, merhaba. Çok güzel, bu takip ettim, çok hoşuma gitti. Yani konuşulanlar, söylenenler çok hoşuma gitti. Evet, güzel tespitler ve maalesef çok geç kalmış tespitler. Neyse, her şeyde bir hayır var. Bu orman yangınları sanıyorum bu gönüllülük konusunda çalışma derinliğini arttıracak. Şimdi şöyle, bu odaklanan, sizin grubun odaklandığı çalışmalar yani hangi konulara odaklandınız Buğra Bey? Onu bir öğrenebilir miyim? Yani lojistik mi, şey mi, nedir? Yani hangi konulara odaklanmış durumdasınız? Dediğim gibi aslında biz yola çıkarken bir organizasyonel hedef belirledik. Ve dedik ki ilk 15 dakika müdahalesi orman yangınlarında çok kritik. O zaman bu ilk 15 dakika müdahalesini kim yapıyor? Mahalleli yapıyor. O zaman mahallelinin ilk 15 dakika müdahalesini, kapasitesini nasıl arttırabiliriz sorusuyla yola çıktık. Ve burada da farklı çalışma gruplarına bölündük. İşte dediğiniz gibi mesela bir lojistik çalışma grubu var. Bu grup mahallelerde oluşturmaya çalıştığımız orman yangınına hazırlık depolarını oluşturmaya çalışıyor. Bir tane geçen yıldan biriktirdiğimiz bir miktar hazırlık çalışmalarının, depo malzemelerinin kaldığı bir depomuz var. Mesela onlar o süreçleri yönetiyor. İşte kaynak geliştirme ekibimiz var. Onlar ihtiyaç duyduğunuz ekipmanları ilk önce ilgili kurumlardan temin etmeye çalışıyor. Onu temin edemediklerini bireysel bağışçılardan toplamaya çalışıyor. İşte iletişim çalışma grubu var. Onlar Instagram hesabımızdan ve WhatsApp gruplarımızda ilgili dönemlerle ilgili yapılması gerekenleri organize ediyor. İşte çöp toplama etkinlikleri organize ediyorlar. Bir yandan bir teknoloji çalışma grubumuz var. Onlar da Muğla Üniversitesi Teknopark'la birlikte ve buradan bir gönüllü arkadaşımızla beraber bir Telegram chatbotu hazırladılar ve o Telegram chatbotu üzerinden ilk müdahale anında sahadaki insanların konumlarını gördüğümüz bir harita ekranı tasarladılar. Bir yandan da aslında işte strateji çalışma grubumuz var. Onlar da hani bu davranış değişikliğine götürecek, işte o izmariti attırmayacak, işte riskli günlerde anız yaktırmayacak stratejileri, ilişkileri, iletişimleri geliştirmeye çalışıyor gibi. Yani mümkün olduğunca bu ilk 15 dakika müdahale odağında farklı çalışma gruplarında faniyet gösteriyoruz. Anladım. Bu enteresan. Özellikle bu teknoloji konusunda söyledikleriniz, bu Telegram chatbotu enteresan bir olay. Tabii şey çalıştığı müddetçe Telegram şeye bağımlı, internete İnternet. Bağımlı. Şimdi bu arada biz bir koordinasyon konusunda bir şey oluyor mu, sorun yaşıyor musunuz koordinasyon konusunda? Yani kurumlarla özellikle. Yani aslında işte geçen yılki yangınlarla da birlikte hangi kurumun kapısını çalsak herkes gönüllü desteğinin gerekliliği konusunda hemfikir. O noktada aslında bizim yani gönüllüler olarak kurumlarla koordinasyon konusunda bir sorun, bir pürüz yaşamıyoruz. Tabii ki kurumların kendi içlerindeki koordinasyonunda bence alınabilecek daha yol var. Tabii ki o noktaya biz sadece tavsiyede bulunabiliyoruz ama gönüllüler olarak biz gerek Orman Bölge Müdürlüğü olsun, gerek Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye olsun, o noktada gönüllülerin önemi ve yapabilecekleri konusunda herkes hemfikir. Bence zaten buradaki en büyük şansımız bu tarz büyük bir afeti, büyük bir orman yangınını yaşayan kurumlar ve mahalleli bu konuda hemfikir. O yüzden de Elvan Bey'in de dediği gibi artık bu noktada hani biraz vatandaşlar olarak biz üzerimize düşen işte bu orman gönüllüsü eğitimi almak olsun, işte bölgedeki gönüllü organizasyonların bir parçası olmak olsun, burada daha aktif olabiliriz. Çünkü tüm kurumlar bunun önemini kabul etmiş ve kendi iş akışlarına bu gönüllülerin dahiliyetini koymanın bir yolunu arıyor ve birlikte şekillendirdiğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Anladım. Bu arada tabii şöyle bir nokta da var. Ben daha önce de yaşananlardan hareketle muhtemelen ki siz aynı şeyleri de, gözlemleri yaptınız. Bu yani gönüllü katılımı aslında kurumlar arasındaki bazı küçük duvarların aşılması anlamında da faydalı oluyor. Yani bir kolaylaştırıcılık anlamında. Bilmiyorum, öyle bir gözleminiz oldu mu? Benim daha önceki yaşanan olaylarda olmuştu. Böyle bir şey var mı? Yani bu konuda böyle hakikaten kolaylaştırıcılık desteği gönüllüler tarafından sağlanmış oluyor mu? Kesinlikle. Yani burada özellikle bizim AKK Afet gönüllüleri olarak muhtarları, muhtarlar üzerinden de mahalleliği bu kurumların iş akışlarına bağlama ve dahil etme gibi bir sürecimiz oldu ve aynı şekilde işte Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları, MUSKİ'nin kaynakları, Orman Bölge Müdürlüğü'nün kaynakları gibi hani burada biz biraz bir köprü vazifesi gördüğümüz tespitine çok katılıyorum. Çünkü hani sonuçta o kurum da sahada böyle bir yapı varsa ancak daha iyi bir şekilde koordine olabiliyor ve onları oyuna sokabiliyor. Hani bir kurumun merkezden çıkıp da sahadaki bir gönüllü organizasyonunu organize etmesi çok gerçekçi değil. Mesela bizim için de orman gönüllüsü eğitimlerine Orman Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği ilk başta muhtarlar üzerinden bir çalışma yapılıyor ve işte 40 kayıt alınıyor. Bir iki kişi sadece eğitime gidiyor. Çünkü eğitim hafta içi ve hani bu insanlar çalışan insanlar sonuçta. Hani biz Orman Bölge Müdürlüğü ile konuştuk ve rica ettik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar ve pazar günü eğitim organize ettiler. Öyle olunca çok daha fazla bir katılım oldu. Ama bunu biz onlara ya siz bunu pazar günü yaparsanız biz buraya 50 kişi getireceğiz dememizle birlikte bunu yapabildiler. O yüzden hani burada bence vatandaşlar tabii ki ölçek itibariyle bu yangınların sorumluluğu kesinlikle sadece vatandaşta değil. Ama burada bir katalizör, bir köprü ve vazifesi gördüğümüze çok katılıyorum. Ya Muğla'da tabii bir de bu sezon yani turizm sezonuyla birlikte ister istemez tabii gönüllü katılımında da bir erime oluyor. Çünkü gönüllülerin bir bölümü de zaten orada o bölgenin vatandaşı ve o bölgede mukim ve çalışıyor. Yani turizm sektörü muhakkak orada bir etkiliyor bu şeyleri diye düşünüyorum. Yani o zaman tabii belki mevsimsel bir kaymayla eğitimleri daha farklı zamanlara çekerek bunu belki yapmak mümkün. Şimdi bu arada benim tabii esas çalışma konumuz bizim haberleşme olduğu için yine özellikle soruyorum. Bu haberleşme koordinasyonu konusunda veya haberleşme konusunda şu anda daha çok tabii sosyal medya artı yani işte WhatsApp ve benzeri yani GSM temelli şeylerle çalışıyorsunuz. Peki yani bu telsiz haberleşmesi konusunda ne yapılması gerektiği konusunda bir öngörünüz var mı? Ya Aziz Bey, sizin Trak'taki çalışmalarınızı da aslında çok yakından takip ediyoruz ve kesinlikle bence çok güçlü bir telsiz ağına ihtiyacımız var. Yani belki işte muhtarlıkları ve belli bölgeleri, merkezleri işaretleyip burada bir telsiz ağının kurulması gerekliliğini uzun vadede çok kıymetli buluyorum ben. Çünkü sonuçta aslında elektrik hatlarının da risk yarattığı ve elektrik kesintileriyle de çok el ele gidecek bir durumla karşı karşıya olduğumuz için burada ve de zaten çok geniş bir coğrafyada ve ciddi bir kesiminde de GSM şebekelerinin çekmediği ve kapsamadığı bölgelerde olduğu için aslında bizim de bir sonraki sene için en önemsediğimiz konu hem büyük merkezi telsizler hem de saha ekiplerinin bir telsiz akışı konusunda bir çalışma yapmak istiyoruz. Yani şu an ilk müdahale ekiplerine dağıttığımız o bölgede sahada iletişimi sağlayan belli telsizler var ama bence burada güçlü bir iletişim ağı için mutlaka bir telsiz, gönüllü telsiz ağına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ya bu konuda Aziz Bey daha iyi bilir ama benim tecrübem mesela Kocaeli'ndeki yangınlarda falan da o zaman daha 2000'li yılların başında karşılaştığımız bir durum vardı. Bu bildiğimiz basit walkie-talkie'ler, simplex kullanım en etkin oluyordu. Çünkü çok dağlık araziler, çok birbirini gören kişilerin bir zincir oluşturarak haberleşmeyi yani sağlaması. Evet, yani en etkin o oluyordu. Hatta şöyle diyeyim, ormancıların elindeki bildiğimiz telsiz sistemleri çoğu zaman yeter kalıyordu. Yani işleyemez hale geliyordu. Bu birbirini gören gönüllülerin telsiz haberleşmesiyle haberleşmenin sağlandığı olaylar hatırlıyorum ben. Aslında ben kusura bakmayın araya girdim. Bu bir organizasyon meselesi. Bunu tek başına halledecek bir teknoloji mevcut değil. Şu anda maalesef ağırlıklı olarak her şey teknolojiden bekleniyor. Hayır, insan, örgütlü insan şeyinde. Ya haberleşmede de öyle. Dediğiniz gibi ateş kulesi mantığı, antik çağların ateş kulesi mantığı gibi ki söylediğinizde zaten Elvan Bey'in bahsettiği de o prensiple çalışıyor. Ya bu konuda bir çalışmalar yapılması Katılmak isteriz. Biz uzun zamandan beri o bölgede zaten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde Buğra Bey ile tekrar bir irtibat sağlayarak yapmaya çalışırız. Bu arada benim merak ettiğim başka bir konu var. Uzun zamandan beri de takıldığım bir konu aslında. Özel sektör, mesela mahalledeki siteler, oteller vesaire, bunların bu risk azaltma çalışmalarına, ki mesela şeyi biliyoruz, belirli ağaçların dikilmesi halinde bunlar bariyer gibi, yani yangının ilerlemesini önlüyor. Bu konuda böyle bir spesifik çalışmalar var mı? Özellikle özel sektörün ve turizm tesislerinin bir katılımı var buna. Bu dediğiniz konu bence çok önemli ve uzun vadede hani gelecek sezon için bence bizim de gündemimize almamız gereken bir konu olarak düşünüyorum. Bir yandan aslında hani bu tesislerin, yani birçok tesis geçen yılı yaşadıktan sonra kendi bölgelerinde belli yatırımlar yaptılar. Ama özellikle şu an içinde bulunduğumuz bir gerçeklikte, işte bu şehirden kırsala göç vesilesiyle siteleşme ve özel villaların orman arazilerine çok yakın bölgelerde yapılıyor olma hali riski çok arttırıyor ve aslında ev sahiplerinin ya da işletme sahiplerinin hem kendi tesislerini, evlerini, hem de o bölgeyi koruyacak gerekli donanımları kendi bünyelerinde barındırmalarının mevzuatta zorunlu hale getirilmesi gerekliliğine inanıyorum. Bununla ilgili çok büyük bir çalışma bu bölgede bizim gözümüze çarpmadı ama bence dediğim gibi içinde yaşadığımız coğrafya itibariyle işletmelerin, özellikle turizm işletmelerinin bu konuda ciddi bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Bu gerek ilgili ekipmanların bölgede barındırılması olsun, etraflarındaki orman arazisiyle kurdukları ilişki olsun, burada ciddi bir fırsat alanı olduğunu düşünüyorum. Aslında çok enteresandır. Girit'te bu konuda bir takım model çalışmalar var. Keşke bir imkan olsa da, yani bir Girit'teki STK'larla irtibat kurulup bu konuda bir takım çalışmalar yapılsa çok enteresan şeyler olabilir. Girit çünkü bu konuda sanıyorum bayağı önemli çalışmalar yapıyor. Bu sadece bilgi olarak ben bunu söylemiş olayım. Bu ileride planlanabilir. Evet, dilerseniz şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde Buğra Bey'le gerçekten Aziz Bey'in bahsettiği konuyu daha derinle konuşalım. Yani yurt dışında gönüllü kuruluşlar bu alanda ne gibi faaliyetler yapıyorlar? Bu oradan alacak dersler var mı? Yani onları biraz işte İspanya, Fransa gibi ülkelerde bildiğim kadarıyla çok ciddi bu orman yangınlarıyla şey yapan, o konuda çalışan gönüllü kuruluşlar var. Onlarla ilgili biraz sohbet edelim. Ama şimdi ufak bir ara bir müzik parçası dinleyeceğiz. Evet, Altın Saatler programı dinliyorsunuz. Bugünkü konuğumuz Sayın Buğra Çelik. Akyaka Afet Gönüllülerinden katılıyor bu Sayın Buğra Çelik ve programın ilk yarısında özellikle orman yangınlarında gönüllü katılımı, gönüllülerin müdahalede ve risk azaltmadaki rolleri üzerinde konuştuk. Buğra Bey, şimdi son bölüm, yani ilk bölümün son kısmında yurt dışındaki örnekler üzerine söz açıldı. İşte Girit'teki yapılanmadan bahsetti Aziz Bey. Benim de bildiğim Fransa'da, İspanya'da bu Akdeniz bölgesindeki orman yangınlarının yoğun olduğu ülkelerde bu gönüllü yapılanmaları var. Onların faaliyetleri hakkında bir bilginiz var mı? Onlar hani başka bir şeyler yapıyorlar mı? Bizim gönüllülerin yaptığı çalışmaların ötesinde bir takım çalışmalar yapıyorlar mı? Bu konuda bir değerlendirme yapar mısınız? Ya evet, aslında biz bu kış epey bir literatür taraması yaptık ve hani en önemli farklardan biri aslında orada belediyelerin çok daha aktif olduğunu görüyoruz bu konularda. Yani bizde biraz daha bu 2014'teki Büyükşehir Belediyecilik Yasası'nın değişmesiyle birlikte aslında köy statüsündeki bölgelerin mahalleye dönüşmesiyle birlikte Orman Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki bu mahallelerdeki yangınlar büyükşehir belediyelerine transfer edildi ve bu değişiklik yapılırken ama büyükşehir belediyelerinin bu ölçekte, özellikle itfaiye teşkilatlarında bu ölçekte bir değişim ve buna uygun bir dönüşüm olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla hani en önemli bizim gözlemlediğimiz fark bu oldu. Şu an Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuyla ilgili yaptığı önemli çalışmalar olduğunu, ilçe belediyelerin önemli çalışmalar yaptığını görüyoruz. Burada böyle bir fark var. Bir diğer fark da yine aslında Aziz Bey'in söylediği bu ev sahipleri, yani ev sahiplerinin bir araya gelerek oluşturduğu yapılar var, tüzel kişilikler var ve bu tüzel kişilikler orman yangınları ile ilgili yoğun çalışmalar yapıyorlar. Bir de büyük vakıflar var aslında. Bu vakıflar doğrudan orman yangınlarına yönelik çalışan vakıflar. Biz de birkaçıyla iletişime geçtik, belli görüşmeler yaptık. Onların belli dokümanlarını, araştırmalarını kendi organizasyonel yapımızda ve önceliklerimizi belirlemede bir yönlendirici unsur olarak kullandık. Dolayısıyla aslında burada bence hani buradan yine bir çağrı yapalım. Bu şekilde Avrupa Birliği yani Akdeniz orman hattındaki ülkelerin ve şehirlerin bu tarz bir bilgi paylaşımı ve dayanışmasının çok iyi bir döneminde olduğumuzu, çok büyük etki yaratabileceğini görüyoruz. İşte mesela Girit'teki örneği burada uygulamamamız için ya da bizim buradaki uygulamalarımızı oraya taşımamak için bir neden yok. Çünkü aynı kaderi paylaşıyoruz. Yani şu an biz bir yandan işte Portekiz'de, İspanya'da, Fransa'daki yangınları takip ediyoruz ve aynı durumlara biz de düşeceğiz. O yüzden şimdiden bu dayanışmaları yapmak çok önemli. Bir diğer konu da aslında iyi örneklerden biri de şunu da görüyoruz aslında. Bu gelişen yeni teknolojiler ve yeni finansman modellerinde ormanları kamudan satın alıp, koruma statüsünde satın alıp, karbon kredileriyle birlikte sadece orman yeni ağaçlar dikmek üzerinden değil, mevcutu korumayı farklı yeni nesil fonlama biçimleriyle çalıştığını da görüyoruz. Amazon'daki yağmur ormanlarını koruma çalışmaları olsun. O yüzden aslında burada bu konularda kafa yoran insanlar olarak bir araya gelip belli konferanslarda, belli formatlarda yeni yaklaşımları, iyi örnekleri paylaşmanın çok iyi bir dönemi olduğuna inanıyorum. Evet, esasında son söylediğiniz tabii çok oldukça teknik bir konu. Bu karbon ayak izinin ufaltılması ve bir şekilde işte bir finans şeyi olarak, uygulaması olarak bu şey, Türkçesini tam şey yapamadım, karbon geri dönüşümü mü diye değerlendireceğiz. Evet, bu Türkiye'de pek uygulanan bir şey değil bildiğim kadarıyla. Ama o da yaklaşımlardan bir tanesi. Gördüğümüz gerçekten bir sürü değişik yaklaşım, değişik çözüm önerileri, değişik uygulama önerileri söz konusu. Bunları paylaşmak gerekiyor. Bu noktada esasında ülke içinde de bunu yapmak gerektiğini düşünüyorum ben. Orman yangınları konusunda geniş katılımlı ve de bir takım hani çalışma gruplarında oluşacağı böyle kapsamlı bir toplantı ya da toplantı serisinin düzenlenmesi ve de katılımcılığın arttırılmasının bir şekilde sağlanması gerekiyor diye değerlendiriyorum. Bu konuda hani siz ne dersiniz? Gerçekten hani işbirliklerinden bahsediyoruz ama gerçek anlamda bir katılımcılık burada söz konusu mu? Bu var diyebilir miyiz? Ya henüz bence orada alabileceğimiz iyi bir yol var. Özellikle mesela şimdi işte Datça'da yaşananlar, Bördübet'te yaşananlar, o bölgedeki insanların deneyimleri, yani en önemli kaynağımızın şu an bu afetleri önceden yaşayan bölgelerdeki vatandaşların deneyimi olduğunu düşünüyorum. Ve bu deneyimi biz ne kadar paylaşabilirsek, ne kadar birbirimize aktarabilirsek, diğer bölgelerde de bu hazırlıkların daha iyi yapılmasına ön ayak olabiliriz. Biz o yüzden işte Instagram hesabımızda bölgeyi orman yangınına hazırlamak için atılması gereken adımlar nedir, bunları paylaşıyoruz. İşte Kaz Dağları olsun, başka bölgelerdeki yine tanıdığımız insanlara bizim bu bölgelerde yaptığımız şeyleri aktarmaya çalışıyoruz. Ama hani bu yıl açıkçası öncelikli olarak buradaki çalışmaları belli bir seviyeye getirmeye odaklanma kararı aldık. Ama bu sezondan sonra bence Eylül-Ekim ayında bu yüksek riskli günleri atlattıktan sonra hali hazırda bu çalışmaları yapan insanlar olarak bir araya gelmenin ciddi bir çarpan etkisi yaratacağına inanıyorum. Evet, yani o benim özellikle üstünde durmak istediğim konu bölgesel olarak yapılacak olan işte strateji geliştirme çalışmaları olsun, eylem planlarının oluşturulması olsun. Buralarda esasında yerel halkın da bu işin içerisine dahil edilmesi ve karar alma süreçlerinde de var olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bu sağlanamazsa o zaman biraz nasıl diyeyim, bir şeyler oluyor, yangınlar çıkıyor, zarar görülüyor bilmem ve çoğunluk sadece işte ah çok kötü oldu, içimiz yandı, gözyaşlarımızı tutamıyoruz falan gibi böyle bir hani duygusal tezahürün ötesinde bir yere gitmiyor. Mutlaka o insanları, o bölgede yaşayan kişileri de bu işin içerisine dahil etmek, aktif hale getirmek, sadece üzülen, yakınan kişiler olarak kalmalarını engellemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum hakikaten bu konuda neler yapılabilir? Sizler birebir çalışan kişiler olarak daha güzel öneriler getirirsiniz herhalde. Yani kesinlikle burada bence şunu artık fark etmemiz gerekiyor. Yani 1970 yılında işte bu Roma Kulübü'nün yayınladığı ve daha sonra da kitaba dönüşen Büyümenin Sınırları kitabında bahsettiği ve bu dönemler için öngördüğü felaketleri tek tek yaşıyoruz. Dolayısıyla hani bu mevzuları sizin gibi uzun zamandır takip eden insanlar için çok da sürpriz olmayan koşulların içerisindeyiz. O yüzden hani bir anda bir şeyler olduktan sonra hayıflanmak ya da işte suçlu aramak ya da öfkelenmek yerine artık içinde yaşadığımız bu alanları savunmak, bu alanları korumak için bir araya gelme zamanı ve işte bir ya öncesinden bir araya geliyorsunuz ya da o afet oluyor ve o afet anında bir araya gelmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda ne kadar erken öncesinden çalışmaları ölçeğini büyütürsek o kadar yol alabiliriz ve yani bunu gerçekten vurgulamak istiyorum. Yani bu konu hani sosyal medyada işte bir şeyleri paylaşmak, bir şeylere öfkelenmek, yine mi şöyle oldu, yine mi böyle oldu, bunu birileri mi yaktı, işte helikopter var mı, uçak yok mu? Yani bu tartışmalar içerisinde vatandaş edilgen kaldığı bir yerde durmak zorunda değil. Dediğiniz çok doğru. Yani buradaki mevzuatların yazılmasından, işte organizasyonların, kurumların dönüşümüne kadar birçok yerde rol alabiliriz. Ve vatandaş olarak sadece sandıktan sandığa bir katılım olarak yorumlamamak lazım varlığımızı. Burada özellikle orman yangınlarında vatandaşların etkisini görmüş, deneyimlemiş ve o şekilde bir araya gelen, dayanışma içerisinde varlığını sürdüren bir grup insanın neler değiştirebileceğini görmüş bir yerden konuşuyorum. Mutlaka içinde yani mahallenizde çıkıp komşunuzla bunları konuşmaya başladığınızda, muhtarı dahil ettiğinizde, belediyeye gittiğinizde, ilgili kuruma gittiğinizde herhangi bir tüzel kişiliğiniz olmadan bile çok ciddi bir yol alabiliyorsunuz ve çok ciddi bir etki üretebiliyorsunuz. Hepimizin yani orman yangınlarını özellikle uzaktan takip etmek çok can sıkıcı bir hal alabiliyor ama riskli bölgelerde yaşayan insanların çoğulcu bir katılımla sürece dahil olduğunda çok büyük bir etki yaratabildiğini görüyoruz. O yüzden hani bu davet, sizin de mahalle afet gönüllüleriyle yaptığınız çalışmalar da çok çok kıymetli. Sahada hali hazırda bunlara, böyle bir çalışmaya ön ayak olmak isteyen, başlatmak isteyen insanların ulaşabileceği kaynaklar, kurumlar, destekler mevcut. O yüzden konu işte klavyeden, ekran başından kalkıp mahalleye çıkıp komşuyla sohbet etmekten başlıyor. Evet, bence çok önemli bir mesaj bu. Bu mesajın yaygınlaştırılması, herkese ulaştırılması konusunda bizim de bence yayıncı olarak görevimiz var. Bunu başka, yapmamız gerekiyor. Başka nokta daha var. Söyle buyurun Muzaffer. Tabii buyurun. O da şu, işte yangın sırasında Buğra Bey'in dediği gibi özellikle sosyal medyada çeşitli görüşler ortaya atılıyor. Bir kısmı da yanlış olabiliyor. Bu işin ileriye yönelik izlenmesi açısından da bu bahsedilen örgütlenme önemli. Yani yok işte orman açılıyor, işte otel yapılacak vesaire iddiaları gerçekten oluyor mu? İleriye yönelik bu yanan alanlar ne hale geliyor? Bu insanlar, yani çevre halkın oluşturduğu bir toplumsal birliktelik bunun izlenmesi için de önemli. İnanıyorum. Evet Targo Bey. Şunu söyleyeyim ben, yani esasında bu orman yangınları bir afet ve bu afetin bir bütün olarak yönetilmesi gerekiyor. Sadece müdahale olarak düşünmemek lazım. Gönüllü katılımı sadece müdahalede söz konusu olmayabilir. Başka alanlarda da gönüllü katılımı çok önemli. Muzaffer Bey'in söylediği gibi yanan alanların nasıl geliştiği, bunun takibi bile bir gönüllü faaliyeti olabilir. Risklerin azaltılması tabii ki bir gönüllü faaliyetidir. Gönüllüler burada çok etkin olabilirler. Sadece yani hortumu alıp yangın alanında birebir ateşle mücadele etmekten bahsetmiyoruz burada. Çok değişik alanlarda o tabiri kullanayım, bütünleşik afet yönetimi içerisinde gönüllülerin yer alabileceği, aktif olabileceği çok çok değişik alanlar var. O yüzden herkesi Buğra Bey'in de söylediği gibi hani klavyenin başından ahri ne oldu, vay yazık oldu, gitti, bu işte doğru müdahale edilmedi, şu oldu falan gibi eleştirileri tamam gerektiğinde yapacağız ama onun ötesinde aktif olarak yer almak, bir şeyler yapmak için bir çağrı olsun bu program. Buğra Bey, bu arada sizin sosyal medya hesaplarınızdan bahsettik ama onu bir defa daha dinleyicilerimizle paylaşır mısınız? Size faaliyetlerinizi öğrenmek için hangi kanallardan ulaşabilirler? Tabii instagram.com/akyaka_afetgönüllüleri hesabından ulaşabilirler bize. Bir daha tekrar edebilir miyiz onu? Biraz karışık bir şey oldu. instagram.com/akyaka_afetgönüllüleri. Tamam. Hesabımız çok aktif, güçlü bir iletişim ekibimiz var. Biraz da aslında bu şehirden kırsala göçen dijital göçmenler, uzaktan çalışanlar sayesinde güçlü bir iletişim ekibi kurduk. Orada tüm bildiklerimizi, tüm öğrendiklerimizi açık kaynak bir şekilde paylaşıyoruz. Evet, peki hani sizin gibi örgütlenmek isteyen başka mutlaka gruplar vardır. Onların nereden başlamaları gerektiği konusunda bir öneriniz var mı? Yani kesinlikle bu yani herhangi bir ortak bir meseleye birlikte ne yapacağımıza karar vermek, şekillendirmek için komşular olarak bir araya gelip konuşarak, sohbet ederek başlıyoruz aslında. Yani bu ve sonuçta bu Anadolu'da bir imece kültürümüz var. Ortak meselelerimize karşı ortak hareket ettiğimiz, birlikte dayanışma içerisinde hareket ettiğimiz bir kültürümüz var. Dolayısıyla burada bir kişi bile olsanız mahallede çıkıp komşularınızla, muhtarınızla bu konuları konuşmaya başladığınızda işte daha önce yangınlar nerede çıktı, ne olmuştu, ne yapılmıştı ve bunun etrafında ilgili kurumlara gidip randevu alıp sohbet ettiğinizde çalışmalara başlıyorsunuz ve buradaki sizin de dediğiniz gibi aslında risklerin analiz edilmesi, riskli bölgelerin analiz edilmesi, işte yangın anında tahliye senaryolarının hazırlanması, işte yaşlı, engelli vatandaşların nasıl tahliye edileceği, hayvanların nasıl tahliye edileceği, kaynakların haritalanması, işte kimde pick-up var, kimde 4x4 araç var, kimde jeneratör var gibi bunların oluşturulması ve de buna ek olarak da iletişim bilgilerinin, telefon numaralarının alınması en önemli ilk başlangıç noktası. Bu bile aslında çok ciddi bir yol alınmasını sağlıyor. O yüzden hani bir kişi, iki kişi bile bu konuyla ilgili dertlenmeye başladığında birçok şeyi değiştirebilecek çok büyük yapıları hareket ettirebilecek bir harekete dönüşebiliyor. O yüzden hani ilk adım komşularla bu konuları konuşmak ve tercihen de sizin gibi olmayan, sizin geçmişinizden gelmeyen, belki sizle aynı siyasi görüşte olmayan ne kadar farklı insan bir araya gelirse bu hazırlıkların kalitesi ve etkisi artıyor. O yüzden hani bu kutuplaşma illetinin üzerinden atlayıp komşuların herhangi bir görüş ve ön yargıyı dikkate almadan bir araya gelip ortak meseleleri etrafında konuşmaya başlaması ilk adım. Evet, bu mesajı o şekilde tamamlayalım. Mahallenizde yerel olarak mutlaka bir araya gelip bir yerel sorunları, yerel tehlikeleri ve yapılması gerekenleri değerlendirmek ve harekete geçmek. Bu konuda gerekirse işte kamu otoritesiyle bir şekilde ya birlikte çalışmak ya onları bir takım şeylerin yapılması konusunda zorlamak. Bunlar hep aktif vatandaşlığın ve gönüllülüğün temelinde yatan şeyler. Bu sadece orman yangınları değil, diğer konularda da geçerli olan bir şey ama orman yangınları bugünkü gündemimizdi, bugünkü konumuzdu. Biz evet, gönüllülerin, gönüllü faaliyetlerin orman yangınları için ne kadar önemli olduğunu da kez daha vurgulamak istedik. Programımızın sonuna geldik. Buğra Bey, katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızın devamını ve başarılı bir şekilde sürdürülmesini diliyoruz. Biz de elimizden gelen desteği sizlere vermek isteriz. Bu çalışmaların sadece Akyaka bölgesinde değil, gerçekten Türkiye'de orman yangınları konusunda sıkıntı çeken, tehlike altında bulunan yerlerde devam etmesi, genişlemesi umuduyla diyelim ve tekrar teşekkür ederek programı kapatalım. Geldiğiniz için, programa katıldığınız için çok çok teşekkürler. Evet, programımızı burada kapatıyoruz. Herkese iyi günler, yangınsız, güzel bir yaz dönemi dileklerimizle programı kapatıyoruz. Evet, hoşça kalın. Hoşça kalın.